تو و گذشتمون تنها میشه با هم یه رو بیلحیره تموم میشه تو دلمون این غم یه رو همه یه عمر کسی دیگه جد نیومد زندگیم نشد هیچ نگاهت تو یه چشم باعث دیوونگم دیوونگم نشد مستم کن دوباره امشب بیقرارم دست از من بر ندار سیل اشکم باید ببارم این بوسه از دله روگونه میشینه تا فردا می بخور دیگه میخوام دنیا ببینه جونی نمیدونی بی تو شبها چی کشیدم عاقبت اومدی ولی وقتی من از دنیا بریدم سوی چشم ابر غم رو صورتم بارون نم نم دست بکش روی گونه خوام تا حال من بهتر شد بختر عشقم حال من مستم کن دوباره امشب بیقرارم دست از من بر ندار سیل عشقم باید ببارم این بوسه از دله دیگه میخوام دنیا ببینه